Mwanichunguza kila siku nimekula nini leo? Mbona mimi si wachunguzi? Ingi masho mnajifanya kwa kuwa zuri. Huku mwaniteta. Mwanichunguza kila siku nimevaa nini leo? Mbona mimi si wachunguzi? Ingi masho mnajifanya kwa kuwa zuri. Kila nipita po mimi mioyo yenu ya wakera. Kosa langu silitambui. Ninyi mashoga mnajifanya kwa kuwa zuri. Huku mwaniteta. Usinivunjie ndoa nia yenu kubomoa. Sije mkanilaumu. Ninyi mashoga mnyachie yule ni wangu. Tumetoka mbali. Siku nimekula nini leo? Mbona mimi si wachunguzi? Ninyi mashoga mnajifanya kwa kuwa zuri. Huku mwaniteta. Mwanichunguza kila siku nimevaa nini leo? Mbona mimi si wachunguzi? Ninyi mashoga mnajifanya kwa kuwa zuri. Huku mwaniteta. Nipitapo mimi mioyo yenu ya wakera. Kosa langu silitambui. Ninyi mashoga mnajifanya kwa kuwa zuri. Huku mwaniteta. Usinivunjie ndoa nia yenu kubomoa. Sije mkanilaumu. Ninyi mashoga mnyachie yule ni wangu. Tumetoka mbali. Mashoga mnyachie yule ni wangu. Tumetoka mbali. Makwize mwasemaje? Sendema.